Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yine bir vefat haberiyle tabii ona ruhuna okuyarak İsa Aksu abimizin benim yani hakikaten çok yakın abilerimizden, eski ihvandan Efendi Hazretlerimizin şoförlüğünü yapardı. Yani kendi arabası vardı, işi gücü vardı. Minibüsü vardı. O zamanlar böyle minibüsü olan pek ihvan yok idi. 80'li yılları yine de konuşuyorum yani. O minibüsüyle Efendi Hazretlerimizi her sene böyle 20 gün 20 günden aşağı düşmez de bir aya da çıkabiliyor bazen. Karadeniz seferine emri bil marufa çıkarırdı. Efendi Hazretleri her sene işte Meşayih'in senede bir uğradığı yerlere bereket olur sırrı var tabii. Efendi Hazretleri yani kendi hani ben böyle bereket götüreyim oraya buraya mağaza haşa kendine asla benlik vermezdi. Fakat geçmiş büyüklerin kelamlarına istinaden ve sünnetlerine iktidaen senede bir uğrayalım derdi. İşte böyle buradan işte Gerede, Bolu, işte öyle Ankara, o yol güzergahına çıkar, her yere uğrar. Her yerde işte hoca efendileri ziyaret eder, medreseleri ziyaret eder, işte sohbet eder, tanıdıklarını görür. Ondan sonra öyle Samsun, Amasya, Samsun, bütün Karadeniz vilayetler tek tek uğrar. Yani Ordu, Giresun hepsi tek tek uğrar, oralarda sohbet eder. Oradan Rize'ye de geçerdi. Sonra ben Rize'deyken de 79'da da geldi, 80'de de geldi. Yani zaten mutat geliyordu, sonra Rasul Hoca da geldi. Ondan Bayburt'a bir keresinde ben de Rize'den yanına katıldım. Oradan efendim Bayburt'a inerdi şeyden. Şimdi bu Uzungöl olan yer, şimdi Trabzon'daki Uzungöl denen yer, adı, eski adı Şarah. Oraya ot yoktu, ocak yok tabii o zamanlar, biz de efendi oradan açtık. O dağdan aşağı indi mi Bayburt'a iniyorsun, Bayburt'un köyüne. Oradan Bayburt'a inerdi. Oradan işte efendim diğer işte Erzincan, Erzurum işte Erzurum, Erzincan diyelim. Oradan Sivas. 80 ihtilali olduğunda da biz yollardaydık yani ihtilalde. Ondan sonra hatta Erzincan'da Efendi Hazretleri'nin sohbet yaptığı evi bastılar, ettiler bir şeyler. Elhamdülillah bir şey, tutuklama bir şey olmadı ama ihbar ediyorlar millet yani. Burada hacılar var, hocalar var. Acayip acayip insanlar. Öyle yeniden işte Sivas'tan ağrı İstanbul'a dönerdi. Bu da 20 günden aşağı olmazdı. Yani 20'den fazla olduğu olurdu. Bu İsa Efendi, İsa Aksu ağabeyimiz de Efendi Hazretleri'ni bu yolculuklarında şoförlüğünü yapardı. Tabii o zaman arabada kimler olurdu minibüste? İhsan Efendi hocamız olurdu. Hasan Efendi, o rahmetullahi aleyh hocamız, kabri nur olsun, şefaatine Rabbim nailesin, büyük alim veliydi. Hasan Efendi hocamız, Allah hayırlı uzun ömürde, saati afiyette daim etsin hocamızı. Hasan Efendi hocamız olurdu. Ondan sonra Hacı Bilal Efendi, rahmetullahi aleyh, o olurdu. Tabii bir şoför daha lazım, uzun yollar efendi uyumaz etmez. Onun için İdris abi vardı, Çaykaralı. Allah ona da selamet versin. Saat afiyet versin. Hızır Efendi hocamızın çok yakınıydı. Ona çok hizmet eder. O da olurdu. İşte o ikinci şoför olarak işte nöbetleşe. Böyle çok tatlı günlerimiz. Çok feyizli, bereketli. Benim de katıldığım, yani tabii ben her seferine katılma durumum yoksa zaten 79-80'e de okuyordum. Şeyde Rize'de okuyordum. Ondan sonrasında da tabii her sene ben katılmış değilim ama birkaç katıldığım oldu. Ve o yolculuk tabii kimse dayanamaz. Efendi Hazretleri ayakta durur. Efendi gidilen camide sohbete başlar. Bütün millet dökülür, uyur, yatar. Çıkar üst kata yatacak. Ne yapsın adam? Gece uyku yok, gündüz uyku yok. Bir şey yok. Efendi Hazretleri arabada zikir yapar. Dersi var. İndiği zaman hadi orada bir var. Orada bir sohbet. Tabii insanlar onu bekliyorlar. Onların işlerine uğraşırken işte 5-6 saat, 7 saat milletin efendim hizmetlerini görürken işte suallerine cevap oluyor, fetvalarını veriyor işte vesaire. Bir de herkes uyur. Herkes uyur, o uyumaz. İsa Efendi'ye de kaptan-ı kebir derdi. Yani büyük kaptan diye öyle çok iltifat ettiği bir ağabeyimiz idi. Benle de sonra çok yolculuklarımız oldu Erzurumlara, dağlara, taşlara, bayırlara. Efendim kaza geçirdiğimiz oldu. Turhal'a giderken Amasya'dan çok çok hukukumuz var, çok. Gümüşçü derlerdi o zaman ona. Sonradan baston yapıyordu. Burada bir iki baston da yaptı bana herhalde. Ondan sonra Efendi Hazretlerimize yakın oturuyordu. Bastoncu diye şimdi tabii bu yeniler öyle tanımışlar da esasen Gümüşçü İsa Efendi derlerdi. Allah Teala rahmet eylesin. Ağabeyimize çok imanlı, çok itikatlı, çok ihlaslı, Efendi Hazretlerine samimi bağlı, ya malları inan, canları inan, fedakarlık ederler, gece gündüz uykusuz kalırlar, üf demezler, bana mısın demezler, kimseye efendim hava atmazlar, çakas atmazlar, ben şu hizmeti yaptım, ben şuyum, ben buymuşum. Şimdi beş paralık emeği hizmeti olmayan adamlar tavus kişi gibi kabarmışlar efendim. Sarığı başlarına geçirenler, Halep müftüsü sanmışlar kendilerini. Yani şimdiki işte karıştı. Toz duman. Riya var, ihlas var işte ne bileyim ben. Kiminde belki menfaat var. Belki bazısında ajanlık var. Yani işin şeyi cılkı çıktı yani ha. Ama o zamanlar bizim o yetiştiğimiz zamanlardaki abilerimiz, o büyüklerimiz, örnek şahsiyetler ya, örnek. Ya ilmi olmayabilir, hafızlı olmayabilir, hocalı olmayabilir ama haza ihvan ya, samimi insanlardı yani. Bir kötü gününde bir şey derdini anlatabileceğin insanlar. Allah hepsine rahmet eylesin, daha dünya kadar işte hep vefat etmiş büyüklerimiz. Şimdi biz bu kadar emeği hizmeti var, efendim bu kapıda da bizde de. İsa Aksu ağabeyimizin ruhu için bu Ramazan Şerif'te vefat etti. Kanserden çile çekti. Biliyorsunuz ben mate merizan, mate şehiden hadis-i şerif. Hasta ölen şehit ölür. Yani kanser bir, zor bir hastalık, ağır bir hastalık değil mi kanser? Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Kanserden de vefat etmesi tabii onu. Hasta ölen şehit ölür. Bu hadis-i şerifin de sırrına Rabbim mazhar eylesin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi sen bu şehadetlerimizi bizden kabul eyle. Evlerden çıkamıyoruz, cenazelere katılamıyoruz. Bu gibi dostlarımıza ben hep katılmaya çalışırdım yani mümkün mertebe büyüklerimize hep katılırdım. Fakat çıkamıyoruz, edemiyoruz. Ortalık böyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi kabire konduğu ilk gecesinde, mübarek 21. gecesinde, 21. gece bu gece, ilk gece 21. gece yani Kadir gecesi olma rivati çok kuvvetli. İmam Şafii'ye göre radıyallahu anh bu gece Kadir gecesi. Yani İmam Şafii'nin görüşünde 21 ağır basıyor. Çünkü sahih hadis-i şeriflerde 21 geçen gün anlatmıştım. Dolayısıyla 10 gecelerin tek gecelerinde arayın. Kadir gecesini buyurulduğu tek gecelerin ilki bu. Bu önümüzdeki şimdi yani ha. Bu gecenin teravihi çok önemli. Aman teravihi kılmamış etmeyin. Yatsı namazınızı aman Allah muhafaza yatsıyı kılmadan olur mu ya? Böyle bir mübarek gecede sabah namazını mutlaka kılın. Ondan sonra zikirler, ibadetler ihya edelim. Böyle bir mübarek gecede, 21. gecede rahmetine ısmarlamış bulunduğumuz İsa Aksu ağabeyimize gırgırgır rahmet eyle, kabrin nur eyle. Bu şehadetlerden, tevhidlerden binlerce, belki on binlerce dinleyenlerin ağızlarından sudur eden bu şehadetleri kabul eyle. Ruhuna hediye edildik, vasıl eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azap yüzü gösterme Efendi Hazretlerine, dostlarına olan muhabbeti, sevgisi, bu yola olan hizmeti bereketiyle sen cennetinle, cemaline müşerref eyle, geride bıraktı ailesini, hacı anneye ve çocuklarına, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye sahbihi sellim. Amin. Siz de böyle okuyorsunuz benimle beraber. Ya biz onu tanımıyoruz demiyorsunuz. Kim bu demiyorsunuz. Ben diyorum size işte benim tanıdıklarımı saymaya kalksak çağırmış. Yani ondan baş olmaz. Ama emeği geçen, bu yolda hizmeti olan, fedakarlık yapmış bu kardeşlerimize özel tabii. Ben ailevi yakınlığını bile önemsemem adamın. Eğer ki manevi bir şeyi varsa onda tabii sizinle paylaşıyorum. Size de okuyanlar olacak inşallah. Size de okuyanlar olacak. Siz okursanız size de okuyanlar olacak. Acırsanız size de acıyanlar olacak. Şimdi ölmüş imdat bağıran boğulan gibidir buyuruyor hadis-i şerifte. Geçen okudum yani. Dua bekler, hediye bekler. İlk gecesi, en zor gecesi değil mi? İlk gecede Allah Teala ilk gecesini mübarek etsin. İlk gecesi kolay olsa ilerisi daha kolay olur. İlk gecesi zor olursa ilerisi daha zor olur. Hepimizin bir gece ilk gecemiz olacak. Mezara yattığımız ilk gecemiz olacak. Hepimizin. Bu yakın, yakın. Bu kadar ölüm haberi alıyoruz yani. Haddi hesabı yok. Biz neyimize, neyle yaşayacağız yani? Bize ebedilik mi verildi? Biz nasıl böyle ebediymiş gibi hareketler yapıyoruz? Zikirsiz, gafletsiz yaşamaktan Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi herhalde bugün Emraz-ı Sariye Bulaşıcı Hastalıklar kitabının ikinci cildinin çıkmış olması lazım. Bana daha ulaşmadı. Onun için sizler arayın, bakın. Artık internetlerden falan kolay oldu şimdi bulma yolları. İkinci cilttekilerden de bazı şeyler size sonra anlatırım. İstifade edin. Çok büyük istifadeler var. Çok büyük istifadeler var. Özellikle üzerinize takacağınız, başınıza takacağınız, evin kapısına takacağınız, evin duvarlarına asacağınız vesaire. Bütün bunlar 4, 5, 6, 7 sayfa halinde en sonuna eklenmiş, kesebileceğiniz, takabileceğiniz, asabileceğiniz şeyler. Kitabın son bölümünde de onlar var. Korunma yolları bakımından Allah'ın ayetlerine sığınalım, kelimelerine sığınalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği dualara sığınalım. Çünkü bunlar hep Allah'tan gelen vahiylerdir. Esasen biz neye sığınmış oluyoruz? Allah'ın kelimelerine, kelamlarına. Allah'ın kelimeleri, kelamları kimden sudur etti? Allah-u Teala'dan sudur etti. Kelamı kadim. Yani Allah-u Teala'nın zatına sığınmış oluyoruz. Kelimelerini araya koymuş oluyoruz. Onlarla tevessül etmiş bulunuyoruz. Çünkü hadis-i şerifte bize ne öğretiyor? Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmât min şerri mâ halak. Allah'ın tas tamam olan kelimeleri, yani kelamları demek, yani ayetleri demek. Tas tamam ne demek? İnsanların kelamlarında gibi noksanlık barındırmaz, eksiklik barındırmaz. Ondan sonra tesirli, şifalı, bak bütün Hattabi vesaire, bütün en büyük muhaddisler tammatide şifalı manası veriyor. Eşşafiye diyor. Yani ne demek? Çünkü Allah-u Teala şifayı ismi şeriflerine koymuş, sıfat-ı şerifelerine koymuş, ayetlerine koymuş. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ve nezülmüler Kur'an, mâve şifa. Kur'an'dan şifa indiriyoruz diyor. Bu onun için tammatide tas tamam ne demek? Eksiksiz, noksansız, tesirli, engellenemez. Engellenemez. Allah'ın kelimesine kim durabilir? Hangi iblis, hangi şeytan, hangi deccal? Değil mi? Kehf suresinin diyor, başından 10 ayeti okuyun diyor deccalı gören diyor. Deccal bütün dünya kasıp kavuracak. Kehf suresinin başından 10 ayet okuyana deccal çıksa bir şey yapamıyor. Düşünsene Allah'ın kelimelerindeki tesiri. Ki deccal insanüstü güçlerle donatılacak yani. Kesecek, asacak, öldürecek, diriltecek. Dünyayı turlayacak ya 40 gün geçmeden. Bütün dünyayı işgal edecek ya. Deccal böyle bir şey. Sahih hadis-i şeriflerde bunu inkar eden mütevatir hadisleri inkar etmiş olur. İmanı tehlikeye gider yani. Çünkü deccal meselesi normal bir hadislerde değil. Mütevatir. 5 vakit namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sığınmış. 5 vakit namazda. O kadar bütün sahabenin okuduğu bir dua 5 vakit namazda. Onun için yani deccalı durduruyor. Allah'ın kelimeleri, Allah'ın kelamları, Allah'ın ayetleri, Allah'ın ayetlerindeki tesir nerede olabilir? O bakımdan kardeşim siz Hazreti Kur'an'ın ayetlerine, kelimelerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği hadis-i şeriflerdeki dualara sarılın. Bela gelmeyecekse, ben size belaların gelmemesi için elimden geleni yapıp gece gündüz artık 2 ay kadar kafam yani rüyalarda tahsih yaptım. Rüyalarımda tahsih yaptım. Yani bir rüya değil, 2 rüya değil, 3 rüya değil bak. 1 rüya, 2 rüya değil. 3-4'ten fazla rüya. Devamlı kitapla uğraşarak böyle beynimi yani işgal etti. Neden? Bir Müslümanın eline bir şey efendim verebilelim de korunabilsin. Allah'a sığınabilsin, dualardan okuyabilsin. Şimdi onun için bir mühim dua var. Onu hep söylüyorum size ama maalesef siz onunla Bukhari hadisi olduğu halde şey, burada Ebu Davud demiş. Ben Bukhari biliyorum. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel, Eselullah el-Azim. Allah Allah. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. sen Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ne hediye etmedi yani? Kütüb-i Tis'a'dan 3 kaynakta var ya, daha tabii yüzlerce kaynakta vardır. Biz öbür hepsine inmedik. Kütüb-i Sitte'den de 2 kaynakta var şu anda ama belki başkalarında da vardır. Ben hepsini ihata ettim diyemem, iddialı konuşamıyorum. Benim elimdeki kaynaklar vermişim. Ne buyuruyor? Men âdeme rîdan lem yahdur ecelû fekâlen lehu seb'a mirâr. Kim bir hastayı ziyaret ederse, o hastalığında eceli gelmediyse, bak eceli geldiyse ölümü hafif olur. Eceli gelmeyip de iyileşmeyecek bir hasta yok. Bu dua ile ama. Kim bir hastayı ziyaret eder, eceli gelmediyse, onun yanında 7 kere Es'elullahil azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. O büyük olan arşın Rabbi olan o büyük Allah'tan sana şifa vermesini niyaz ederim. Şimdi Allah el azim, büyük Allah. Rabbul arşil azim, büyük arşın Rabbi. Bu sıfatlar burada. İşte ben hep dedim size, bu büyüklük, azamet, kibriya sıfatları bu şifa dualarında çok görüyoruz. İzzet, kudret, azamet. Değil mi? Bi'izzetillahi ve kudreti falan. Bazılarında ve kuvveti efendim meşayihin dualarında oluyor. Bundan maksat ne? Ey kurban olduğum Allah'ım, sen bu hastayı iyi etmeye kadirsin. Bunun hastalığı ne kadar büyük olsa da tıpta ilacı çaresi olmasa da, tabipleri aciz bıraksa da seni aciz bırakamaz. Mana bu. Bu manayı mülaza etmekte tesir bakımından çok fayda var. Zaten manasını burada yazmışım. İlla afaullah min zalikel maraz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. Muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselam. Hiçbir haberinde yalan çıkmamış. Tekallüf etmez, geri kalmaz. Asla. Mucize-i Nebeviye sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı ayet hükmünde. Sahih hadis çünkü. Ne buyuruyor? Kim bir hastayı ziyaret eder de onun yanında 7 kere bunu okursa mutlaka Allah o hastaya o derdinden afiyet verecek. Eceli geldiyse vefat edecek, kolay ölüm, imanlı ölüm nasip olur. Eceli gelmediyse şifa bulmaması mümkün değil. Bu hadise göre böyle. İlla diyor bak. İlla, mutlaka demek yani. Hiç şüphe edilir mi daha bunda? Allah-u Teala bildirmiş bunu. Bunu ki hangi kulum yaparsa bir hastanın yanında şifa yaratacağım diyor. Söz vermiş Habibine. Habibi de bize bildirmiş. Daha bunda zerre kadar şüphe eden Müslüman olabilir mi ya? Allah Resulü yanlış söyler mi haşa? Onun için hastalarımızın iyileşmesi için en mühim mesele dua, sadaka, tıp, doktor, bunlar sebepler alemindeyiz. Bunlara tevessül edeceğiz. Ama bazı hastalıklar var. Şifası yok. Şimdi beni bu kadar görenler var. Bana 7 kere bunu okusalar belki benim şekerim de geçecek. İnsan kendine bunu okuyamıyor. Yani okuyamıyor dediğin okursun da. Eserullah lazım Rabbil Aleyhisselam. Eşfi en iyi diye kendine uyarlarsın ama hadis-i şerifte hastaya gelen bunu okursa diyor. Ben onun için böyle hastanelik olduğum ağır ameliyatlar, bypasslar gibi vesaire de gelenlere böyle söyledim. Ya şunu okuyun bana yani. 7 kere okuyun falan. Elhamdülillah hepsinden afiyet bulduk tabii. O gibi ağır çok ameliyatlar geçirdik kaç defa. Onlardan yani elhamdülillah bak. Bu kadar hastalıklarla yine karşınızda bu kadar bir şeyler konuşabiliyorsak, aklımız başımızdaysa bu, demek ki duaların bereketidir. Hem kendin okuyacaksın hem Müslümanlar sana okuyacak. Bu hastası olanlar için tiryak-ı mücerreptir, denenmiş devadır, ilaçtır. Ben bilmiyorum bütün dünyanın milyar dolarlık ilaçlarındansa bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şu öğrettiği duası çok daha değerli ve kıymetli ve garantilidir. Garantilidir. Hem tıbba başvuracağız hem de şifayı Allah'tan isteyeceğiz. 261 bu birinci ciltte 261. sayfada. Bunu buraya niye aldık? İmam Bistami ve Zekeriya el-Ensari bu hadis-i şerif vebanın defi için yani bu korona gibi veba. İşte bu virüsler bitmeyecek. Bu şimdi ikinci dalga konuşuluyor şu anda. İkinci dalga konuşuluyor. Yine bir artış var. 1100'den 1700'e çıktı yine mesela. Ondan sonra tabii karışmaya görüşmeye bağlı bir şeyler ama işte bazı ülkelerde ikinci dalga alarmı bile verilmeye başlandı şu an. Almanya'da falan. Yani çünkü millet şeyi koruyamıyor tabii yani şimdi. İnsanlar görüştüğü zaman mesafeyi koruyor. Ya zaten maske takmayı bilen yok ya. Maske takmasa daha iyi yani. Maske takmış ya. Burnunun altında. İkide bir çıkarıyor, indiriyor, kaldırıyor. Elini değiyor. Bunlar doktorlar bu kadar anlatıyorlar. Böyle maskenin bunun faydası yok. Daha beter. eldiven giysin. Eldiveni takmanın usulü var. Sen şimdi eldiven diyor ki o zaman diyor eldivenim var elimde diye rahat her yeri ellersin. Ondan sonra korona olan şeyde eldivenine geçer. Ondan sonra eldivenden eve girersin veya eldiveni eline çıkarsın. Şimdi bu eldiveni çıkarıyor. Öbür şey eliyle derisiyle de eldivenin öbürünü kendi çıkarıyor. Çıkarırken çıplak eliyle eldivenin bir tanesine değmiş oluyor. Vesaire yani. Dolayısıyla ağzımıza gözümüze erişimizi bulaştırdığımız gibi yani bu işler biraz da tabii hakikaten antika bir iş yani. Orayı elleme, oraya değme, oraya sarılma, buraya tutma. İlginç. Mevla kimde tesir yaratırsa onu hasta ediyor. Kime bulaşsa da tesir yaratmadıysa onda o virüs efendim o adama bir şey yapamıyor. Kaç kişi ayakta atlatıyor. Kaç kişi hissetmeden, fark etmeden geçiriyor. Öyle ya şimdi bunun hepsi ölmedi hoş. Kaçta kaç öldü yani değil mi? Kaç vaka var diyelim. Efendim ölen işte tabii az değil. Sayı büyük sayı tabii işte 4000'i oluyor. Efendim Allah tahsından muhafaza eylesin. Ama yani on binlercesi de iyileşiyor. Demek ki kimisi hissetmiyor bile. Mevla kime tesir yarattıysa kimin nezdinde onda iş görüyor öbürü iş görmüyor. İşte burada kader devreye giriyor. Dua devreye giriyor. Sadaka devreye giriyor. Onun için vebanın defi için bu Eselullah-ı Azim de okunuyor. Yani hasta olanın üzerine vebaya müptela olmuş koronaya. Böyle korona hastalığını ben tabii yakından göremedim. Yani telefonla aradıklarım oldu geçmiş olsuna. Ve ne diyeyim görüntülü de mümkünse aradım. Hani görüntülü de olsa hani bir görüntülü karşı taraf açınca üzerine okuyayım diye. Bu duayı okudum mesela. Eselullah el-Azim, Rabbel Arsul Azim ve Yeşvek. Bu dua 7 kere okuduğum hasta işte mesela Yusuf Hoca vardı. Yani ben Resulullah'ın mucizesi diyorum sana sen ne diyorsun? Benle konuşamadı. Zaten kimsenin telefonunu açmıyormuş. Ben olunca işte yanıyorum dedi. Yani böyle artık nefes alamıyorum. İşte maşallah la kuvvete illa billah. Eselullah el-Azim. Duanın bereketi. Ertesi gün çıktı dediler. Ya ertesi gün nasıl çıkıyor? Ben birkaç kere inanmadım. Sağa sola aradım. Kardeşini aradım. İşte Yahya Hoca'ya falan arattım. Dediler çıktı. Yani burada sende bende bir şey yok. Bizim ağızlarımız mülevves. Benimki hele bulaşık. Günahkar ağızlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi ortadadır. Allah Teala Habibini kırmaz. Bu duayı 7 kere hangi hastaya üzerine okunsa mutlaka Allah hastalıktan ona afiyet verecek. Ancak eceli geldiyse müstesna. Çünkü eceli geldiyse ileri geri yok. Artık ne ilaç, ne doktor, ne para, ne dua ileri yapmaz, ileri geri yapmaz. Ha, ömrünü uzatma sebebi anaya baba yapılan iyilikler, sadakalar bu ayrı bir şey. O ilmi ezeli de değişmez de meleklere verilen nüshalarda, dosyalarda değişiklik olursa da yine esas kader kazayı mübrem kesinleşmiş olan değişmiş olmuyor. Ama meleklerin gördüğü noktada efendim o şeyi dosyayı alıyorlar, bu dosyayı veriyorlar. Neden? İşte sadaka verdiği için ömrüne temdit geldi, ana babasına iyi baktı, dua aldı. Ondan sonra o nedenle efendim ömrüne bereket geldi, uzatma geldi. Bu ayrı bir şey. O da ayrı bir ders konusu. Onu birkaç kere yapmışım. Sonra hastalığın ağrısından sığınmak için okunacak en hayırlı dua. Bu deminki 261'deydi. Bu şimdi 262'de. Burada da hadis-i şerif Taberani kitap duada İbn-i Sünnâmelü'l-Yem'de Beyakiyet Davatül Kebir'de İmam Hallal Büyük Muhaddis Müceddit Fezal-i Suratil İhlas isimli eseri İbn-i Ebu'l-Dünya El-Meraz Vel-Keffarat isimli eseri var. Bütün muhaddis bunlar. En eski tabakalar. İlk kaynaklar yani. O kaynaklarda zikredilen hadis-i şerifte buyuruyor. An Osman İbni Affan radıyallahu anh kal. Hazreti Osman Efendimiz anlatıyor. Osman İbni Affan. Dehale aleyye nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ne meridun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi diyor. Çünkü ben hastaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretine çok teşvik buyurmuştur. Biliyorsunuz hasta ziyaretin sevapları hakkında müstakil eserler yazılmıştır. Ben de bir risale niyet ettim. Hatta şey yaptım. Dosya açtım. İnşallah işte hangi sene nasip olacak? 200'leri geçti benim açtığım dosya da. efendim daha biz 85-90. Kitaba ancak geleceğiz. Dua beklerim. Ömrümüze bereket ve elden ayaktan düşmeden, hafızamız bozulmadan sizlere hizmet edelim. Ama hasta ziyareti en faziletli amellerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kuvvetli sünnetlerinden. Çok arardı, kollardı hastalar. Hazreti Osman Efendimiz'in yanına geldi. Damadı zaten Hazreti Osman İbni Affan Efendimiz. Radıyallahu teala. Dedi ki ona, okuduk, onu okudu. Bak şimdi Resulullah Efendimiz okuyor. Hasta okuyor. Görüyor musun? Hasta okumak sünnet mi sünnet? Bununla alay eden ne olur? Kafir olur. Hafife alan ne olur? Kafir olur. İşte aman bunlar da hastayı okuyorlar, üflüyorlar, bilmem ne, üfürükçüler bilmem. Kafir olur bak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okurdu, üflerdi. Sahih hadis. Peygamber Efendimiz'in yaptığı bir amel. Ama para alıyorsa, okuyup üfleyip de ver şu kadar para, ben seni üfleyeyim, efsunlayayım, rukyeliyim falan. O başka. Sen derse ki ne para alıyorsun kardeşim, ne Allah rızası okumuyorsun, buna katılırım. Buna katılırım. Ama sen bir Müslümana fayda vermek için bildiği bir duayı ona okuyana işte efendim üfürükçü bilmem ne veyahut da hastanın üzerine üflediğini gördüğü zaman alay edip dalga geçersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle alay etmiş olursun. Sünneti yapmayan kafir olmaz, alay eden kafir olur. Farzı da yapmayan kafir olmaz. Bir adam namaz tembelliğinden, gevşekliğinden kılmıyorsa ama inanıyorsa kılmıyor diye kafir olmaz. Hacca gitmeyen de farz olduğu halde kafir diyemeyiz. Kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Ama alay ederse hacca ama turizm bilmem ne derse, Araplara para mı yedireceğim derse kafir olur. Namaza, spor canım ben çok zaten hareketli bir adamım. Ben halter kaldırıyorum, indiriyorum bilmem ne, vücut yapıyorum. Ben namaza ne hacet? Senin gibi uyuşuk adamlar bütün gün oturuyorsun. Namaz kılında bari bir yeriniz çalışsın falan. Bunlar kafir olur. Bak ben kolay kolay ehli sünnet adamı tekfir etmez. Bunlar genel kaidelerdir. Kafir olur. İslam'ın en ufak bir meselesi. Müstehapla bile alay etse kafir olur. Alay etse. Dalga geçmek adamı otomatik kafir eder. Ama müstehabı yapmadı, sünneti yapmadı, yapamadı, yapmadı, vacibi terk etti, farzı terk etti, kafir olmaz. Ben bu Allah'ın farzı borcu, ben bunu yapamadım. Veya bu Resulullah Efendimiz'in sünneti, ben keşke yapabilseydim ama işte kimi der ki nefsime laf anlatamıyorum, kimi der ki işte benim mazeretim var, maniyem var falan, neyse Allah'la arasında. Onlar kafir olmaz. Şimdi burada Resulullah Efendimiz Hazreti Osman Efendimiz okudu. Nasıl okudu? U'idüke. Ben seni sığındırıyorum. Seni sığındırıyorum. Yani Hazreti Osman Efendimiz de şimdi bazı hadiste ne diyor? Hasta geliyor. Hastaya ne diyor? Koy elini diyor işte ağrıyan yerine diyor. Üç kere Bismillah de diyor. Sonra şöyle bakalım diyor. Eûzü bi'izzetillahi min şerri mâ acidu ve hâcidu mesela. Ben Allah'ın izzetine sığınırım. Ona kendi seni sığındırırım demiyor da mesela sen okuyacaksın diyor. Eûzü de bakayım diyor. Ona öğretiyor. Ondan sonra o kendisi sahabeden olan zatlar öğrenip okuyorlardı. Bu çok var. Ama burada eûzüke ben seni sığındırıyorum diyor. Kime billahil ehadis samedillezi bir olan Allah'a. Hiçbir şeye muhtaç olmayan o Allah'a. Lezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekul lehu kufuven ahad. İşte kulü vallahın tamamını ekledi oraya. Zaten İhlas-ı Şerif Allah'ımızın sıfatından bahseden Sure-i Celle, doğurmayan, yani oğuldan, kızdan, çocuktan münezzeh, doğurulmayan, yani ana babadan doğmaktan münezzeh, velem ve kulle kufen ahad, eşi benzeri olmayan, hiçbir kimse ona denk olamayan bir olan Allah'a seni sığındırıyor. Neden sığındırıyorum? Min şerri ma tecidu. Bu hissettiğin ağrının, hastalığın şerrinden. Bu da hastaya okunuyor. Hani insan kendine uyarlasa Euzu billahil vahidi de diyebilir ama o zaman min şerima ecidü diyecek. Ben onları o şekil uyarlamadım yani burada. Biraz hocalık ister onları uyarlarken kendine. Burada hastaya kendine okunacakları, kendine okunacaklar bahsinde yazdım. Hastaya okunacakları, hastaya okunacaklar bahsinde yazdım. Üçüncü fasıldan başladı. Kitabın son faslı. Bulaşıcı hastalıklar birinci cilt son fasıl. Sayfa 261. 261'den başlıyor bu fasıl. Bu fasılda ne yaptık? Ziyaret edilen hastanın şifası için okunacaklar. Anladın mı? Koronalı bir adamı iyileşmesi için veya baş ağrıyor veya kanser veya şeker neyse. Herkes hasta zaten. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Sen bana okuyacaksın, ben sana okuyacağım yani zaten. Efendim. Ama tabii bir de var çok ağır hastalığı olan, yatalak olan, işte efendim namaza kalkamayan falan böyle de durumları olanlar var tabii onlara. Mutlak surette bu hadis-i şeriflerle amel etmek, bu sünnet-i seniyeyi ihya etmek lazım. Bu 261. 262'de bu Hazreti Osman Efendimiz'e o 20. dua olarak geçiyor burada. Geriden beri dualar sıralı geliyor. Bu fasılda 20 dua yok da baptan geliyor rakam 20. diye. Bab baştan beri hastalık şifası için okunacak gene. Burada da hastaya okunacaklar. فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَوْسَبْعَ مَرَّاتِ Efendimiz kaç kere okumuş bunu hastaya? Hazreti Osman Efendimiz'e? 7 kere. اُعِذُكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ Ben bunu okuyorum yani hastalara. اُعِذُكَ بِاللّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Oraya kadar kulü Allah bitiyor. مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ ekliyorsun. Tabi kadın olsa tecidi yine de. İşte artık siz o kadar Arapçanız yok. Kadın erkek belki kadın kadına okurken veya bir kadın erkeğe erkek kadına okurken işte onlara erkekse tecidi diyor. Kadınsa tecidine diyecek de. Yani minşeri ma tecidi de dese mana tutar yani. Muhatap karşımdaki mezur ziyaret edilen manası da zamir oraya da gidebilir. Yani Arapçada çare tükenmez. Felemma erade en yekume ne zaman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkmak istedi yani hastanın yanında uzun oturulmaz anlıyor musun? Ağrısı vardır, sancısı vardır. Yani senin yanında hareket edemez, kıpırdayamaz. Saydığı bir adam olursun. Hele ben ya da biraz yani sevenler, sayanlar olduğu zaman hemen ziyaret ettiğimde falan hiç uzun durmam. Zaten sünnettir ama bir de şundan dolayı orada şimdi benim yanımda rahat hareket edemez. Hareket edemeyince de ona acı vermiş olurum, zarar vermiş olurum. Hatta çoğu kere ya biraz daha dur falan hani derler. Yok yok hasta ziyareti az olur. Sünnet öyle de. Kalkmak istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale şöyle buyurdu. Ya Osman teavvez biha fe ma teavvezte bi hayrim minâ. Ey Osman bu dua ile Allah'a sığınmaya bak. Demek ki Efendimiz Uizüke okuduğuna göre keşke ben bunları burada uyarlasaydım yani. İşte acelecilikten yani size bir şeyler yetiştirelim diye. Buradan şu anlaşılıyor. Teavvez biha bununla Allah'a sığın. Bununla Allah'a sığın derken demek ben seni sığındırdım ama sen kendine de okuyabilirsin. O zaman nasıl okuyacaksınız bunu? Eûzu billahi diye geçiyorsun. Eûzu, bildiğimiz eûzu, ilerisini devam ediyorsun. Billahi lehadis samedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ehad min şerri mâ ecidü. Ecidü ben bulmuşum. Ah Arapçayı bilseniz de Efendi Hazretleri. Hemşireyi bina bilseydiniz. Ne kadar fayda görürdünüz derdi. Ecidi olursa ben buluyorum. Tecidi olursa erkeğe sen. Tecidin olursa kadına sen. Tamam mı? Tecidan ise ikiniz. İki erkek. Yani bu böyle, Arapça böyle bir şey. Nişerma tabii necidi olmaz artık. Şimdi beş kişinin ağrısı için. Hepimizin belki o da olabilir niyet meselesi ama min şerrima ecidi diyeceksin o zaman. Ey Osman bu dua ile ağrıdan, sancıdan, hastalıktan Allah'a sığın. Fema teavvezte bi hayrin minha. Şuna baksana ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarih ifadesi ve beyanıyla. Bundan daha hayırlı hiçbir dua ile ağrıdan, hastalıktan, sancıdan Allah'a sığınamadın bugüne kadar. Bugünden sonra da sığınamazsın. Ne demek? Yani Allah'a sığınma işinde bundan hayırlısı yok. Niye yok? Çünkü kulüvallahu ahad ile sığınıyor yani. Kulü Allah'a et, Kur'an'ın üçte biri. Sen Kur'an'ın üçte birini nereden okuyacaksın yani hastanın üzerine? Ama bu ismi şeriflerle, sıfatı şerifelerle sığındığın zaman veyahut hastaya sığındırdığın zaman Allah'a, İhlas suresinde geçen esma ve sıfata, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın üçte biri diyorsun. Burada yedi kere okunuyor abi. Altıda zaten iki hatim var. Misal, tamam kul yok orada, kul hüve yok ama buradaki mesele ne? Kulüvallahu ahad'de geçen isimler ve sıfatların hepsi var. Zaten Allah ile başlıyor. Allah ile başlıyor. Dolayısıyla oradaki ağırlığın, tesirin yani Hazreti Kur'an'ın yani defaat ile hatmedilmesinden hasıl olacak tesir ve şifa ile Allah'a sündürüyorsun daha. Bundan büyük bir şey olabilir mi? Ya Osman buyurdu. Sen de kendin bu kelimelerle Allah'a sığın. Bunlardan daha hayırlısı ile Allah'a sığınmadın. Sığınmadın dedin ya sığınamazsın yani. Ben şimdi sana öğrettim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese kim ne bilir ya? Ebu Bekir Sıddık olsan bilemezsin. Hazreti Ömer, Hazreti Osman olsan ne bileceksin be abi ya? Hepsi Cibril'le, vahiyle geliyor. Hadis-i şerifler vahiydir diyorum size. Anlatamıyor muyum ya? Hiç farkı yok diyorum ahitten. Yeter ki hadis-i şerifin senedi olsun, kaynağı sahibi olsun. Efendim. Şimdi yine gözden, nazardan, şeytandan, haşerattan, panikten, sıtmadan, bak, ateşli sıtma ha, işte korona işte. Ve her ağrıdan, sancıdan kurtaran tabi, acayip bir şey ya. Ben bunu yani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma bunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin efendilerimizi gözden, nazardan, zehirli haşerattan, işte akrepten, yılandan, kem gözlerden, nazarlardan Allah'a bu kelimelerle sığındırırdı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuavvidül hasene vel hüseyin, torunları, küçük zaten Efendimiz vefat ettiğinde 7 yaşındaydı en büyük olan, yani Hasan Efendimiz torunlarını Allah'a sığındırır. Çünkü küçük çocuk belki kendi okuyamaz, ona öğretsen de ezberleyemez falan. Onun için çocuklara zaten mecburen biz okuyacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza veya sevdiklerimizin çocuklarına ne diyor? Uidu kuma. Bak işte kuma işte denir sana tesniye. İkinizi sığındırırım diyor. Kim ikisi? Torunları. Benim reyhanlarım buyurdu. İkinizi sığındırıyorum. Niye sığındırıyorum? Bir kelimatillah tamme. Bak orada Hazreti Osman'a okuduğunda Allah'a sığındırıyorum dedi. Burada Hazreti Hasan Hüseyin'e okuduğunda Allah'ın kelimelerine sığındırıyorum. Çünkü Allah'ın kelimeleri Allah'tan ayrılmaz. Kelimeleri demek Allah'ın kelamları demek. Allah'ın kelamı demek Allah'ın sıfatı demek. Allah'ın sıfatı zatından ayrılmaz. Onun için Allah'ın Celle Celaluhu zatına da sığınılır, ismine de sığınılır, sıfatına da sığınılır. Allah'tan gayri kimseye sığınılmaz. Ama isimler ve sıfatları ve isimleri zatından ayrı olmadığından kelimelerine de sığınılır. Kur'an'a da sığınılır. Kur'an çünkü Allah'ın kelimeleri. Anladın mı? Bak sahih hadis. Kaynağı Bukhari. Bukhari, sahih Bukhari. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel. Allah'ın kelimeleri ne diyor? Zaten dolu var. Euzü bi kelimatil hatta. Sadece bunda değil ki. Çok hadis var o usta. Min kulli şeytanin, her şeytandan ve hammetin, zehirli böcekten ve min kulli aynin lahammetin, kem gözden böyle İşte efendim isabetle bakan anladın mı? Zehir saçan yani böyle nazar değdiren yani diyelim ha. Gözden şerinden Allah'ın kelimeleri. Ne demek? Kusursuz olan, noksansız olan, menfaatli olan, şifalı olan. Bak bunlar hepsi muhaddislerin tefsirleri. Şifalı, faziletli, bereketli kelamlarına, kelimelerine sığındırırım diye tavizde bulunur. Ve sonra da buyururdu ki İkinizin atası olan büyük dede, baba, atamız yani dedemiz İbrahim Aleyhisselam oğulları İsmail ve İshak Aleyhisselam'ı bu kelimeleri okuyarak Allah'a sığındırırdı. Allah Teala onların cümlesine salatu selam eylesin. Sallallahu aleyhi mecmaine ve selleme buyuruyor. Hadis-i şerifin kendinde yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geçmiş peygamberlere atalarına da salavat okuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Salavatullahi ala nebine ve aleyhi mecmain. İşte okunan hasta iki kişi ise duanın başında uizüküma oluyor. Tek kişiye okuyorsan uizüke diye okuyorsun. Cemi iseler yani çok kişiye mesela üç çocuk var. Üçüne birden okuyorsun. Uizüküm. İşte Arapça. Onları neyse burada yazmışım bu hadis-i şerif. Keşke öbürlerinde de yazsaydım. Abdurrahman el-Bistami meşayihin ululandan beyan ediyor. İbrahim el-Neha'i radıyallahu anh. İbrahim el-Neha'i kim biliyor musun? İbrahim el-Neha'i İmam-ı Azam'ın şeyhi. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın üstadlarından yani şeyhlerinden tabii. İbrahim Nehay Hazretleri buyuruyor. Bu duayı okumak, özellikle çoluğa çocuğa işte gözden, nazardan, feza'den, feza ne biliyor musun? Ani korku, telaş, panik atak dedikleri şu anda. Panik ataktan, ruhsal sıkıntıdan, ruhi problemler, işte psikolojik sorunlar anlıyor musun? Ruhsal sıkıntıdan sonra insanı intihara sürüklüyor ya. Ruhsal sıkıntılar. Millet intihara teşebbül, intihar ediyor ya. Bu çok tehlikeli bir şey. Psikologlar kuyruk yani. Milletin hepsi. Neden? Ah be kardeşim, zikirden, duadan, Kur'an'dan şifasını aramayana Allah şifa vermesin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size onu demek istiyorum. Doktora gitmeyin diyor muyum? En evvel ben gidiyorum. Ama sade doktor, sade hap, sade ilaç yutmakla olmaz. Ben zikretmesem, dua etmesem, Allah'a sığınmasam benim beynim düzelir mi? Psikolojim düzelir mi? Ruhum, durumlarım düzelir mi? Başıma gelmeyen kalmamış bu kadar hastalık, maddi, manevi, kaç kere hapisler, hücreler. Yani neyle çıkıyoruz Allah'ın izniyle? Allah'ın kelimeleriyle ya. Allah'ın dualarıyla. Kardeşlerim, hayatınıza bu dua işini yerleştirin ya. Çoluğunuz var, çocuğunuz var. Efendim bu kadar başınıza iş geliyor ya. Her şeyde önce Allah'a yalvarın ya. Allah'tan şifa aramayan Allah şifa verir mi? Sonra tabii ki sebepler alemindeyiz. Herkes başın çaresine bakacak. Ya önce dua edin. Nazardan bütün millet mezara girmiş. Sahih hadis. İnnel ayni hakkun. Göz nazar haktır. Yudhulül cemelel kıdra ve racülel kabra. Deveyi kazanan insanın mezara. Bu koca karı lafı değil. Koca karılar söylüyor ama koca karılar hadislerden, hocalardan duydukları için koca karı lafı diyorsun buna. Bunun aslı kaynağı olan bir hadis-i şeriftir bu. Ayette de buna işaret var. Ben yekendüllezine keferu lezlikune kefeb salim. Kafirler sana öyle nazar ettiler, öyle nazar ettiler. Az daha gözleriyle seni kaydırıp düşüreceklerdi diyor. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazar eden adamları özel getirdiler. Gözü nazarı çok tesirli diye. Bak şuna da bir devrilsin diye yahu. Ayet bu. Seni diyor gözleriyle, bakışlarıyla kaydıracaklar, düşürecekler yere. Hasta edecekler yani. Allah-u Teala bu ayetleri indiriyor. Felek nasları indirdi. Bütün Kur'an, sünnet bundan temas eden noktalar bulursunuz aradığınızda. Sen ne konuşuyorsun? Bu duayı okumak, gözden, nazardan, fezaden, panikten, panik ataktan, telaşa kapılmaktan, ruhi sıkıntılardan, psikolojik problemlerden, hummadan. Biz burada neden almışız bunu koronayla, yani veba ile ilgili? Çünkü Bestami Hazretleri bunu veba risalesinde yazdı. Bak ne diyor? Hummadan. Humma ne demek? Ateşli sıtmadan ve her türlü ağrıdan. Ben mesela bunun ağrı için okunduğum hadisi bilirim. Çoluk çocuğa da çok okurum ben bunu. Fakat bu risaleyi yazarken bu bulaşıcı hastalığı ağrı, normal ağrılar içinde okunduğunu yeni gördüm. Yani hadis-i şerifte zehirli hayvan, her türlü şeytan ve kem göz ve nazarı söylüyor. Hadis-i şerifin metninde sığındırma. Ama İbrahim Nehai Hazretleri büyük müştehit. O da buyuruyor ki bunlara faydalıdır. Her türlü ağrıdan kurtulmak için. Sayfa 263. Kendine okursan eûzü diye okuyacaksın. Eûzükey eûzü diye okuyacaksın. İlerisi aynı. Bir kelime attan sonrası aynı hep der. Sadece eûzükey kaldır, eûzü koy. Kendine okursan. Karşısındakini okursan eûzüke. Kadınaysa, kızaysa eûzüki. İki kişi ise eûzüküma. Hadiste zaten Hasan Hüseyin'e iki torun olduğu için onlara küma buyurmuş. Tamam kardeşim. Sayfa 263. 263'te 21. dua. Okunuşu orada. 263-264'te de izahı var. Ondan sonra efendim. Dua. Bunları da inşallah bitiriyoruz. Yani tabii çok ilim var ama ben şimdi hepsini anlatamadım ama size hadis-i şerifler olur. Hem hadis-i şerif dersi yapmış oluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelamlarını size neşretmiş oluyoruz. Bellihu anni ve levaten, bir ayet bir hadis olsun benden duyurun emrine imtisal etmiş oluyoruz. Maddi manevi dertlerinize deva için size delalette bulunmuş oluyoruz. Efendim sizler de amel ederseniz sünnetine ittiba etmiş oluyorsunuz. Hem de ağrıdan, sancıdan, hastalığınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Hem de hastalarınızın Allah'ın şifa yaratmasına sebep olmuş oluyorsunuz. Ne hayırlar, ne hayırlar, ne hayırlar. Yerler gökler dolar ya. Bir Müslümanın ağrısının dinmesine sebep olmak kadar iyi bir şey var mı? Bir adam namaza kalkamıyor, rükûya eylemiyor, secdeye eylemiyor. Bu adamı okusan, bu duayı öğretsen veya kendin okusan, adam şifaya kavuşsa da bütün sevapları da bir misline ortak olsun. Sana yazılır da bu kardeşim ya. Mevla zâh eder mi ecrini insanın? Hayrun nâs, men yenfa'un nâs. İnsanların en hayırlısı, insanlara menfaat verendir. Dediler ya Resulallah, bazı insanlar hasta oluyor, bize ona bizden okumamızı istiyor, rukiye yapmamızı istiyor, İşte bazı şifa şeyleri var. Bir de bazı kere sadece okumakla da değil de bazı böyle örften gelen, gelenekten gelen şeyler var. İşte efendim yılan sokmasına şunu yaparlar. Yani işte koca karı şey bir tabirde o da belki uyabilir. Böyle şeyleri yapsak yani illa ayet hadisi senden öğreniyoruz. Ama bizim başka da bildiklerimiz var. Mesela işte kabilelerden gelen işte Arapların eski atalarından gelen her milletin böyle geleneksel şeyleri vardır yani. Türk milletinde var. Efendim Anadolu'da dolu acayip acayip şeyler var. Şunu şuna yarar, bu buna yarar falan. Biz bunları yapsak fayda olur mu? Veyahut da izin var mı? Müsaade var mı? Yani buyurdu ki men istata'en yenfe'aha fellefal. Bir Müslüman kardeşine fayda verme gücüne, imkanına sahip olan elinden ne geliyorsa hemen onu yapsın. Ağrısı var adamın. Hastalığı var, illeti var, derdi var. Hangi bakımdan bir fayda verebiliyorsan yap. Tamam. Onun için bu emre yani sünnet seniyeye emri nebevi uymuş oluyoruz. 22. dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok okuduğu, bu da çok sahihtir. Hem Buhari'de var hem Müslim'de var. Müttefekun aleyh. Tabii İbn-i Hibban da sahihinde de var. Ayrıyeten var. Daha tabii ararsak nerede var? Burada sayfalar dolusu kaynak verebilirsin böyle. Zaten Buhari Müslim'de geçenler öbürlerinde haydi haydi geçiyor. Çoğunda yani ekseriyetle. Dolayısıyla kaynak çok oluyor. 22. dua. Hastalığın açılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaya okuduğu dua. Bu dua şöyle. Ezhibil be'se rabben nas. İşfi ente şafi la şifa illa şifa uke şifaen. La yugadiru sekama. Ben bir hadis daha var. Ondan da bir cem yaptım, toplama yaptım. Onda da ne diyor? Bir edike şifa. Onun kaynağı neymiş? O da Buhari. Onda da imsahil be'se rabben nas. Başında başı eziple imsah şey olabilir, uygun düşebilir. Burada bir edike şifa ilave olmuş. Onun için ben okumaya onu aldım. Bir edike şifa ula kâşife lehu illa ente. Şimdi ne buyuruyor bu hadis-i şerifte? Ayşe annemiz radıyallahu teala anha kâlet inne Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kâne izâ etâ merîdan ev ütiye bihi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hastayı ziyarete geldiği zaman veya Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hasta getirildiği zaman, yani bazen de hastayı alıp ona getirirler. Sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere uzaklara gidemez diyelim veyahut da o anda şahit değil. Ama hastaları çok getirirlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şifaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde ve dilinde yaratıyordu. Yaratan ancak Allah'tır, Allah'tan gayrı yaratan yoktur, yaratan var diyen kafir olur. Ama sebepler kılar. Onun için vebtehu ileyhi vesile. Sizi bana ulaştıracak, rızama kavuşturacak, şifama ulaşacak vesile arayın buyuruyor. Kur'an Allah emrediyor vesile arayın. Konuşuyor Mehmet okuyan. Bir şeyden haberi yok. Ondan sonra. Aracı koyan, vesile yapan, anasını da olsa, babasını da olsa, peygamberi de olsa, şirk. Ya Rabbel Alemin. Sahur saatinde milleti dinden imandan edecek ya. Bütün sahabe Resulullah Efendimiz'i araya koydu ya. Biz de onu araya koyuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat ediyor. Onun yüzü su hürmetini Allah'tan istiyoruz. Yaratan ancak Allah'tır. Bu kadar sahabeye kafir diyor ya. Bu kadar sahabe Hazreti Ömer'e kafir diyor ya. Çünkü Hazreti Ömer dedi ki ya Rabbi dedi biz dedi Habibinin amcası Abbas'ın yüzü su hürmetine sen de istiyor. Onun aracılığıyla yağmur duasına çıktı ya. Ne kadar meşhur bir hadise bunu bilmemesi mümkün değil. Nasıl ki araya koyan kafir oluyor ya. Allah'tan başka yaratan var diyen, yarat bana diye isteyen kafir olur. Ama sen nasıl dersin bunu ya? Onun için insanlar hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bütün sahabe. İşte hadis-i şerif Buhari Müslim. Hastayı niye getiriyorlar o zaman? Efendimiz okusun ona diye. Niye Efendimiz okuyacak ona? Niye aracı oluyor? Efendimiz öğretsin ona sallallahu aleyhi ve sellem desin ki git kendin oku kardeşim. Allah'tan kendin iste. Ben seni niye okuyayım? Böyle bir şey var mı ya? Bütün sünnette mütevatir bu yani. Bütün hastaları getiriyorlar. Herkes ondan dua istiyor. Ne demek ya bir insan dua istemek insan gavur mu oluruz yani? Hasta getirilirdi veya kendi giderdi. Kale şöyle derdi. Ezhibil ve'se rabben nas. Ey insanların Rabbi, yaratanı, yaşatanı, yetiştiren Rab, terbiye eden, yani yetiştiren, büyüten. Bu çetin hastalığı gider. Çetin hastalık yani. İnsanı engellemiş. İşfi ve ente şafi. Şifa ver, şifa veren ancak sensin. La şifa illa şifauke. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Şifa la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Diğer hadisin rivayetinde orada da bir etike şifa, şifa yaratmak ancak senin tasarrufundadır, yönetimindedir, kudretindedir. La kâşfe lehu illa ente. Bu merizdeki, hastadaki vecağı, derdi, hastalığı senden başka kaldıracak, giderecek, açacak yoktur. Dua bu. Allah böyle yalvarıyorsun kardeşim. Ama Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ağzından olunca, mübarek ağız olduğu için, günahsız ağız olduğu için tesir hasıl oluyor. Araya koymak bu anlama geliyor. Yaratma anlamında kim istiyor ki bir şey aşağı? Ben iki rivayeti cem ettim. Yukarıdaki okursanız daha güzel olur. 22. dua üstte. Okuduğu dua diye en başta 265. 265'in başındaki birinci dua üstten okursanız o iki rivayeti cem eden lafızları. Altta ben hadis-i şerifleri aldım yani. Ayşe annemizin rivayetini aldım. 265'te, 266'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içimizden bir insan hastalandığı zaman, şikayetlendiği zaman sağ eliyle sıvazlardı buyuruyor. Tabii şimdi korona gibi şeylerde falan hastaya ne yapılmaz? Yanaşılmaz ve elde tutulmaz, elde üstüne sürülmez. Onu demiyoruz şimdi. Biz korona ile ilgili konuşmuyoruz bunu. Veba gibi bulaşıcı hastalık olursa zaten ne buyuruyor? Bir mızrak boyu aranızda mesafe olsun, yanaşmayın buyuruyor. Onu ben size kaç kere anlattım. Onu demiyoruz. Ama normal bir işte kanser. Bulaşıcı değil. İşte efendim şeker, işte mide, baş ağrısı yani gibi vücudunun bir yerinde bir hastalık. Sağ eliyle sıvazlardı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu duayı okurdu. Bu da ayrıyetten Müslim Ahmet Nâbel İbn-i İbban'da var. Bu hadis-i şerifin diğer kaynağı. Bir diğer kaynağı yine Bukhari Müslüm. Allah Allah. Bu hadis-i şerifin üç kaynağı da Bukhari Müslüm ya. Maşallah. Ne kadar sahih ya. Ya ikinci kaynak Müslim Ahmed İbn Hanbel İbn Öykban. Diğer bir ile üçüncü kaynağı Bukhari Müslüm müttefakun aleyh. İhtiyatan metinde biz rivayetleri cem ediyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda da olsa buyurdukların hepsi içine dahil olsun. Bir kelimesi bile kaybolmasın. Böyle okuyorsun. Ha yani burada adet belirtilmemiş ama genel sünnet biliyorsunuz üçlemeyi severdi, tekrarı severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir kere de okusa sünnet yerini bulmuş olur. Ama tesirin ziyadeliği ve kuvveti için 3-7 iyidir. 7'ye kadar olması iyidir. Ne buyuruyor? Ezhibil be'se rabben nas işfi ve ente şafi la şifa illa şifa uke şifa la yugadiru sakama. Biyedike şifa la kâşife lehu illa ente. Bu kadar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amel ettiği duaların en mühimlerinden. İmam Bistami, Zekerel Ensari veba hakkında telif ettikleri eserlerinde Eş'el Edi'atül Müntehabe, Tuhfetur Rahibin, onların eserlerin adları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalara okuduğu bu duanın veba gibi bulaşıcı hastalıklar için de okunacağını zikretmişlerdir. Onun için ben burada not koymuşum. Bulaşıcı hastalığa okunurken sakın elinizle tutmayın, hastayı sıvazlamayın diye onu da 266. sayfada not düşmüşüm yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu genel hastalıklarda yapardı. Bulaşıcı da değil. 265-266. Bir hadis-i şerif daha hemen okuyalım. Bu dualarda bitmiş oldu. İkinci cidden artık bana da gelirse, gönderirlerse inşallah sizlere bir şeyler okuruz. Yarınki derslerde, tabii derslerde genel manada faziletler, Ramazan-ı Şerif, işte geceler, onlar, şimdi kelime-i tevhid, kelime-i şehadetin faziletleri vardı. Geçen onu yaptım. Şimdi o bir hadis-i şerifi bitiriyorum. Hüsnü zan, Allah'a hüsnü zan, çok önemli şeyler var orada da. Hatta Ramazan'ın sonuna kadar gitse bitmez de. Müstakil eser var usta. İbn-i Ebit Dünya'nın. Onlardan bir şeyler yapacağız inşallah. Yarınki derslerimizde itibaren. Bugün biraz geç kaldım. Bazı üzücü meseleler hasıl olur falan. Allah bir yeğenimiz var. Allah acil şifa versin yani. Başına büyük bir sıkıntı geldi. Yoğun bakımda. Sizler de dua edin. Yavrumuz Berat isminde, Berat gecesinden dolayı adı da Berat. Allah ismi hürmetine, Berat gecesi hürmetine, dedesi İsmail Fakırullah Hazretleri hürmetine Allah-u Teala acil yoğun bakımdan çıkarsın. Yavrumuza şifa, afiyet ihsan etsin. O yüzden ben 7'de başlayacaktım. 15-20 dakika onlarla telefon, şu bu doktor, onlarla uğraşmış oldum yani. Yoksa ben biliyorsunuz sizleri bir dakika fazla bir şey anlatayım diye uğraşıyorum. Cebrail aleyhisselam hastalığın şifası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği dua geldi burada da. Bu da Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şerif Müslim, Sahih Müslim, Ebu Ya'la, İbn-i Hibban oralarda geçiyor. İmam Bistami bu hadis-i şerif vebanın defi için okunacaklardandır buyuruyor. Veba, korona bunlar için çok önemli bir duadır buyuruyor. Tabi bu yine başkasına, hastaya okuma üzerine kurulmuş. Çünkü inne Cibril etennebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekal ya Muhammed işte keyte bak. Şimdi okumayla, üflemeyle alay eden kimle alay etmiş oluyor? Cebrail aleyhisselamla alay ediyor. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi. Bak hadis sahih Müslim, ya bir Müslüman sahih Müslim'deki bir hadisi inkar ederse, alay ederse kafir olmaz mı ya? Mürtet olur ya. Nikaha gider ya. Karısı boş olur ya. Bu alay edilir mi ya okumayla, üflemeyle? Bütün ayet hadis dolu ya. Cibril Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ya Muhammed iştekeyte. Ey Muhammed şikayetlendin mi? Bir yerin ağrıyor değil mi? Hastalığın var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekal buyurdu. Ne am? Evet ağrım var yani. Sen sormasa Efendimiz kimseye bir şey söylemez. Şikayetlenmez de. Cibril gelince anladı ki Mevla'dan tabii bir şey var. Bir dua var. Evet buyurdu. Dedi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla sana rukye yapıyorum. Sana okuyup üflüyorum. Rukyede üflemek de var. Duada üflemek yok. Rukyede okuyup üflemek var. Çünkü nefesin bereketi. Allah'ın isminin efendim telaffuz edildiği o nefesin bereketi ve hatta tabii o ağızda oluşan su damlacıklarının da bereketi oluyor. Çünkü neden? Onlarla birlikte Allah'ın ayeti ve ismi şerifi, sıfatı şerifesi zikredildiği için. Bismillahirrahmanirrahim. Mümkün şeyin yüzike. Sana eziyet veren her şeyin. Sana eziyet veren, acı veren, üzen, mahzun eden her şeyden dolayı Allah'ın adıyla sana okuyup üflüyorum. Min şerri külli nefsin, her canın şerrinden, münafığın, Yahudin, o zaman Yahudiler çok büyü yapıyorlardı, neler ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ev ayni hasedin, hasetçinin şerrinden, çekemeyenin gözünün şerrinden, nazarının şerrinden. Allahu yeşfike, Allah sana şifa versin. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın adıyla okuyorum seni diyor. Bu dua çok önemli bu. Yani hastalıklarımıza, kendi hastalığımıza, hastalarımıza okuma bakımından. Cebrail aleyhisselamın okuduğu dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen iyileşti. Sayfa 267. 23. duada bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli şeyin yudike min şerri kulli nefsine ve ayni hasidin. Allahu yeşfike. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala şu hadis-i şerifler hürmetine cümlemizin maddi, manevi bütün hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Şu iftar saatinde oruç ağzınıza yaptığınız dualarınızı kabule karin eylesin. Kabul eseni en yakında izhar eylesin. Ne kadar hastalığımız ve hastalarımız varsa dua eden hastalarımıza da bu okunan hadis-i şerifler hürmetine, Cibril Emin hürmetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bereketine onun öğrettiği bu dualarla şifalar ihsan eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.